So 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 marca, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Lockdown na święta w jakiej formie? Dziś poznamy decyzję rządu. Polscy medycy rozpoczynają szczepienia w kwaterze głównej NATO. Tajne przez poufne. Rosja zamyka swoje archiwa. Widmo całkowitego zamknięcia kraju staje się coraz bardziej realne. Premier mówi o konieczności zdławienia trzeciej fali, bo najtrudniejszy czas dopiero przed nami. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że na szczeblach rządowych trwają rozmowy na temat zakresu obostrzeń. Tak naprawdę tu się toczą rozmowy zarówno w rządowym zespole zarządzania kryzysowego, jak i oczywiście na linii minister zdrowia, premier Mateusz Morawiecki. Tutaj ścisły kontakt i stały kontakt, więc te decyzje będą zapadały w najbliższych godzinach. Wiadomo, że nowe obostrzenia mają objąć tydzień przed i tydzień po świętach wielkanocnych. Najnowsze dane to rekord dobowej liczby zakażeń od początku epidemii. Przybyło prawie 30 tysięcy nowych chorych. Resort zdrowia szacuje, że dziś liczba zakażeń przekroczy barierę 30 tysięcy. O aktualnej sytuacji epidemicznej Barbara Góra. Obecnie jest zajętych ponad 26,5 tysiąca łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 i liczba ta jest systematycznie zwiększana, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy do dyspozycji łącznie już w Polsce 35 400 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19, także respiratorów jest ponad 3300. Czyli ta liczba jest dość odpowiednia. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 2 100 000 zakażeń. Barbara Góra, Polskie Radio. 20 medyków z Polski będzie dziś szczepić pracowników kwatery głównej NATO w Brukseli. To odpowiedź na prośbę sekretarza generalnego sojuszu Jensa Stoltenberga. Szczepienia pomogą przeprowadzić najbliższy szczyt NATO, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W sojuszach nie jest tylko tak, że my bierzemy, czasami trzeba dać coś od siebie. Ta sytuacja jest tym bardziej istotna, że trwają przygotowania do czerwcowego szczytu NATO. Jako odpowiedzialny członek Sojuszu Północnoatlantyckiego chcemy, żeby te przygotowania przebiegały bez żadnych zakłóceń. Do szczepień zostanie wykorzystana szczepionka AstraZeneca z polskich zasobów. Jak podkreśla szef kancelarii premiera, 3,5 tysiąca szczepionek stanowi 1% dostaw z tego tygodnia i w żaden sposób nie wpływa na harmonogram programu szczepień. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy dziś wniosek grupy posłów PiS o zbadanie konstytucyjności przedłużenia 5-letniej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sytuacji, gdy upłynie jego kadencja, a następca nie zostanie wybrany. 5-letnia kadencja Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich upłynęła na początku września 2020 roku, ale zgodnie z ustawą o RPO pełni on funkcję do czasu powołania swojego następcy. Mimo kilku prób dotąd nie udało się wybrać nowego rzecznika. Rosja ponownie zamyka swoje archiwa. Chodzi o okres tzw. wojny ojczyźnianej, gdy Związek Radziecki przystąpił do koalicji antyhitlerowskiej. Według historyków ponowne utajnienie radzieckich archiwów wojskowych spowoduje regres w badaniach. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W 2007 roku ówczesny minister obrony Anatolij Sirdziukow podpisał rozkaz odtajnienia archiwów dotyczących działań Armii Czerwonej i radzieckiej floty w latach 1941-45. Jak napisał portal Lenta.ru, w rezultacie badacze mogli zapoznać się z wieloma dokumentami wcześniej niedostępnymi dla nich. Ponowne utajnienie radzieckich archiwów wojskowych spowoduje regres w badaniach, stwierdził w rozmowie z Echem Moskwy rosyjski historyk Michał Sokołow. To część ogólnego procesu propagandowego wsparcia sił zbrojnych i powrotu do starych legend o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, podkreślił Michał Sokołow. Już wcześniej podobne działania podjęła Federalna Służba Bezpieczeństwa, stopniowo ograniczając dostęp do archiwów NKWD i KGB. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Znowu zapłonie światło dla Białorusi. Po raz drugi wybrane instytucje kultury w Polsce podświetlą swoje fasady w barwach historycznej biało-czerwono-białej flagi Białorusi. Jak mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury profesor Rafał Wiśniewski, do akcji może włączyć się każdy. Na stronach Narodowego Centrum Kultury można wydrukować plakat i zamanifestować swoje wsparcie dla Białorusinów. Mam nadzieję, że ten plakat nie będzie tylko taką akcją sezonową na 25 marca bieżącego roku, ale te plakaty zostaną w naszych oknach. 25 marca to Dzień Wolności Białorusi. Święto nieuznawane przez władze, ale od lat celebrowane przez Białorusinów, którzy z odwagą i determinacją upominają się o demokrację i wolność. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś w całym kraju sporo chmur, ale będą szanse na chwilę ze słońcem, głównie na północy i zachodzie. Termometry pokażą 7 stopni w Białymstoku i Lublinie, 8 w Krakowie i Warszawie, 9 w Olsztynie i 11 stopni we Wrocławiu i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, muzyki samplowanej oraz tych z Państwa, którym blisko do kultury płyty winylowej. Mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Dnia 14 sierpnia wyszłam z domu i dotąd nie wróciłam. Ubrana byłam w spódnicę w kratę i białą bluzkę. Na nogach miałam niebieskie pantofle. Byłam z gołą głową. Ktokolwiek wiedziałby o losie zaginionej, proszone jest o powiadomienie najbliższego komisariatu. Claro. A una influenza. Dźwięki przeszłości rozpoczynają nasz wspólny czas, w którym dziś przez niespełna 2 godziny brzmieć będzie polska elektronika. Muzyka z jednej strony nawiązująca do tradycji i historii, a z drugiej trzymająca standardy kompozycji XXI wieku. Wreszcie muzyka wyrażająca słowem przeróżne stany emocjonalne, jak również w cudzysłowie pokazująca także problemy współczesnego świata. Sięgnę dziś zarówno po covery, jak i swoiste protest songi. A całość, jak już być może rozpoznali specjaliści, rozpoczął Kruciak z albumu Przelot, duetu Ptaki. Do tej kapitalnej płyty wrócę jeszcze w dalszej części audycji, aby przywołać synergię sampli ze współczesnymi środkami wyrazu. I myślę, że w związku z takim planem audycji warto będzie również popatrzeć na sample przez pryzmat pozostawionych na taśmie wspaniałych myśli wielkich artystów. Jak na przykład jednego z największych reformatorów teatru XX wieku. Myślę tu o Jerzym Grotowskim, który miał także sporo ciekawych przemyśleń dotyczących muzyki. Jego myśl w 2015 roku przywołał Patryk Cannon, tworząc jeden z utworów umieszczonych następnie na kompaktowej epce. Przed Państwem A Star Is Born. I została tylko sama esencjonalna sytuacja. Ludzie widzowie i ludzie aktorzy. Okazało się, że to powoduje, że aktor buduje sobą muzykę, nawet jego uderzenia nóg o podłogę stają się rytmem i muzyką. Jego głos przechodzi w śpiew. Wszystko staje się muzyką. Operowania tak zwanym rekwizytem, przedmiotem, to dźwięczy. Wszystko jest muzyką, przedmiotem, to dźwięczy. Wszystko jest muzyką, przedmiotem, to dźwięczy. Wszystko jest muzyką, przedmiotem, to dźwięczy. Wszystko jest muzyką, przedmiotem, to dźwięczy. Wszystko jest muzyką. Oh,

muzyką. Wypowiedzią Jerzego Grotowskiego, przypomnę, rozpoczyna się Star is Born, utwór Patryka Kanona z epki Momenty, opublikowanej w roku 2015. I tak sobie myślę, że te jakże niebadalne i nietuzinkowe spostrzeżenia miały i wciąż mają duży wpływ na muzykę. Prosty zabieg samplingu i treść tego architonu tłumaczona przez kolejne minuty już samym utworem. Najpierw słowo, a potem dowód w postaci muzyki. No dobrze, to było o najbardziej abstrakcyjnej formie sztuki. Teraz proponuję, aby słowo wyrażało stan emocjonalny autora. Czy zastanawiali się kiedyś Państwo nad protest songami w muzyce elektronicznej? Na ulicach leży szkło, a w bramach pijacy. Place zabaw zżera rdza, a dzieci dorosłość. Nie mam kewlarowej maski, ani czapki niewidki. W skroniach jednak huczy krew. Dobro to tylko kolejny przymus. Otoczę kordonem podwórka i szkoły. Zawiozę do sklepu panią Barbinę. Podniosę z ziemi pana Henryka, a na końcu zapomnę, że nic tego nie chciał. Otoczę kordonem podwórka i szkoły. Zawiozę do sklepu panią Barbinę. Podniosę z ziemi pana Henryka, a na końcu zapomnę, że nikt tego nie chciał. Matka powinna mówić te słowa. Minimum, ciut więcej to już perwersja. Minimum, patrz ojciec jaki beztroski. Minimum, nie wpuszczaj do domu obcych. Stale zawężaj pole widzenia. I pamiętaj, nie potrąć psa. Nie potrąć psa. Nie potrąć psa, bo to tylko koszty. Wyboldowane cynizm i znieczulica. Tak odbieram przekaz pierwszego utworu płyty Pawła Bartnika, opublikowanej w Requiem Records w roku 2014. Wyjątkowo mroczny album, będący zlepkiem poszarpanych, powiedziałbym zdenerwowanych myśli. Toku zalewających dziś zewsząd spostrzeżeń i informacji, które od lat znajdują swoje odzwierciedlenie w twórczości Pawła Bartnika. On sam zresztą określił kiedyś swoje nagrania jako bigos treści wszelakich, co jest mocno wyczuwalne na przywoływanej płycie, zatytułowanej po prostu Paweł Bartnik. Wszechświat narodził się jako niezwykle gorący i gęsty obiekt. I zaczął się powiększać. Jeśli teoria wielkiej unifikacji jest słuszna, to cztery główne oddziaływania. Radia. Elektromagnetyzm. Trafienie i oddziaływania jądrowe. Po upływie zwiększył się i ochłodził. Grawitacja oddzieliła się od pozostałych trzech oddziaływań. Do ponad miliarda lat świetlnych w ciągu zaledwie... Ułamka sekund. Ułamka sekund. Ułamka sekund. Wysokie rejestry sprawy wagi państwowej. Niebo gwiaździste pode mną, prawo dżungli we mnie. Mistrz awiacji, pierwszy człowiek na Marsie. Pierwszy człowiek na Słońcu. Pierwszy człowiek w ogóle. Awiator, a wcześniej Ananke i Paweł Bartnik w potrójnym paśmie, deklamujący myśli i spostrzeżenia na stworzonej przez siebie kompozycji. Paweł, jak być może Państwo wiedzą, poza produkcją muzyki, poza pisaniem tekstów, jest również odpowiedzialny za brzmienie utworów wielu różnych zespołów, niekoniecznie parających się elektroniką. Występuje tam w roli osoby zajmującej się masteringiem. Ma także za sobą przygodę z dziennikarstwem muzycznym. Zajmuje się również remiksowaniem i tutaj jawi się jako DJ Psycho. Można go również kojarzyć z zespołem Kirk i Sarmacją. W październiku 2017 roku opublikował w sieci doskonałą epkę Przeciwciała, na której pojawił się wyjątkowo sugestywny utwór Twój coach to mój sample. Utwór, który po raz kolejny w jego twórczości zwracał uwagę na potrzaskaną rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy. To będzie, drodzy Państwo, rzecz o motywacji. Hi. Let's get ready for a approximately 10-minute guided breath meditation. So here you are sitting at your computer screen and just come forward to the edge of your seat. So you're sitting right up onto your sit bones. Your feet are flat on the floor. You can place your hands either face down or facing up on your lap. And then just gently close your eyes. Co to jest motywacja? To coś, co podrywa nas z fotela. Zmusza do wyjścia z ciepłego łóżka, kiedy inni przykręcają się na niego. Robisz to, bo masz swój cel. Człowiek nadał na nawet swoje cechy i opersonifikował, po czym padł na kolana. Wyciągnąć z siebie wszystko, co wspaniałe, dobre. But living as a householder, how to maintain it? Stworzy neurotyczne, niezdrowe społeczeństwo, którego gotowe jest zabijać, bo ta energia... To nie jest żaden problem. Musisz iść i walczyć. Osądzić się. Prędzej czy później osądzisz, ale musisz iść do przodu, przejść, walczyć o swoje. Nieważne, że wszystko dookoła jest przeciwko tobie. Najważniejsze jest to, że masz tutaj wolę zwycięstwa. To się liczy. Każdy może osiągnąć cel. Nieważne, czy mam tego dosyć. A teraz uważaj. To wcale nie oni. To ty sam. Thank you. humoru. Tak, żeby to było na tyle wesołe, na tyle wyluzowane, żeby ona nie chciała stawić oporu twojej seksualnej intencji. Sposobem budowania napięcia seksualnego między tobą a dziewczyną i ogólnie seksualnego doczenia jest domniemanie, że to ona cię podrywa, że to ona jest na ciebie napalona i chce cię zgwałcić. Jeden z takich tekstów, takich dłuższych tekstów, które używam regularnie, jest oskarżanie dziewczyny, że ona się do ciebie dobiera. Coś, co podrywa nas z fotela. To jest motywacja. Tak twierdzi twój coach. Raz, dwa, trzy, hop, stop i raz, dwa, trzy. Siedzę ja, siedzisz ty. Bo co jak przestaniesz myśleć, że ktoś ci w tym pomoże? Syntezator. Syntezator ci zostaje. Ruszasz z miejsca pętlą po torze. Ruszasz, ale nie w drogę. Ten rytm wypuszcza cię w podróż ślepymi ścieżkami. Meandrujesz w gąszczu sampli, krążąc po zapętlonych motywach. Żadna złota rada cię tutaj nie dogoni. Wreszcie zgubisz depczące po piętach poczucie bezpieczeństwa. Tekst Krysi Zalewskiej został umieszczony na Bandcampie pod epką Pawła Bartnika zatytułowaną Przeciwciała. I przyznam, że po prezentacji jego kilku nagrań, no to mam wrażenie, że zanurzyłem się z państwem w tym bigosie treści i nietreści. Zatem dla jakiejkolwiek jasności spróbuję złapać pion. No bo opowieści Pawła są, jak chyba można przyznać, tak wielowątkowe, że momentami człowiek najzwyczajniej się gubi. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim troszkę promieni. W mrocznym jak na razie wydaniu audycji... Potwójne pasmo przenoszenia. W poniedziałek 22 marca Nowika obchodziła urodziny. Wszystkiego najlepszego, pani Kasiu. czystych obłoków. Wciąż i nieustająco od pierwszych chwil tego utworu na myśl przychodzi mi stylistyka Afryki Bambaty i potężnego elektro z lat 80. Z delikatnego oryginału powstał drapieżny track, ale po kolei. Usłyszeliśmy utwór Od dziecka Nowiki, który w wersji pierwotnej pojawił się na płycie Bez cukru w roku 2019. Rok później album otrzymał suplement w postaci remiksów. Wśród nich znalazł się również Maćka Golińskiego, czyli Enwiego. Remiks Od dziecka, w którym podobnie jak w oryginale słychać córkę Kasi, jest jednym z 8 stanowiącym to dopełnienie. I tak obok Enwiego swoją wizję poszczególnych utworów przedstawili m.in. Lisi, Pomponika, Stendek i Anon Bust. Para to kolejny utwór płyty Bez cukru, tutaj w wersji zremiksowanej przez Anon Bust, polskiej producentki, dziś odnoszącej sukcesy nie tylko w naszym kraju. W każdym razie na zakończenie wątku dotyczącego Kasi Nowickiej, czyli naszej poniedziałkowej solenizantki, jeden z moich ulubionych coverów, nagranych całkiem przypadkowo i nawet może troszkę bez większych emocji, bo tak mówiła kiedyś w Trójce o tym nagraniu Kasia Nowicka. A myślę, drodzy Państwo, o utworze Manamu, utworze ze słowami Kory, szał niebieskich ciał, tak zaśpiewanego przez Nowikę w roku 2008. Saturn zimnem

Tak się jakoś poskładało, że po raz kolejny sięgamy do roku 1980, a właściwie nie my, a artyści, którzy oparli Edith na utworze sprzed 41 lat. Krystyna i duet Ptaki, właśnie tym Editem panowie Bartosz Kruczyński i Jaromir Kamiński przebili się do szerszej publiczności, tworząc kilka lat temu tę jakże dobrą, taneczną reinterpretację słynnego utworu